सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मो माया सच्चा मन का वो को ना जहां प्रेम रतन पाया प्रेम